Telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro do każdego mobilnego punktu szczepień zostanie dostarczone dodatkowe 1000 dawek preparatów. W Opolu odsłonięto dziś pomnik poświęcony bohaterom powstań śląskich. We Francji odbyły się pierwsze majowe marsze organizowane przez związki zawodowe i partie lewicowe. Jutro rano do każdego mobilnego punktu szczepień zostanie dostarczone dodatkowe 1000 dawek preparatów. Decyzję podjęto w związku z bardzo dużym zainteresowaniem akcją Zaszczep się w majówkę. Dziękuję wszystkim zaangażowanym za sprawną organizację. Zapraszamy jutro i pojutrze, napisał na Twitterze pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. W weekend majowy rząd organizuje akcję promocyjną szczepień we wszystkich 16 województwach pod nazwą Zaszczep się w majówkę. Mobilne punkty szczepień są ustawione w każdym mieście wojewódzkim. Można tam uzyskać informacje na temat szczepień, a chętne osoby mogą przyjąć jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Wojewoda łódzki zdecydował, że 500 łóżek szpitalnych przeznaczonych dla chorych na COVID-19 zostanie przywróconych na oddziały dla pacjentów z innymi schorzeniami. Od wtorku, 4 maja, w szpitalach mają zostać wznowione zabiegi planowe. Wojewoda Tobiasz Bocheński wyjaśnia, że sytuacja epidemiczna w regionie poprawia się. W tym momencie łóżka covidowe, które są wolne, jest ich w liczbie 500 i one stanowią ten bufor bezpieczeństwa. Jeżeli liczba hospitalizacji covidowych będzie się dalej zmniejszała, dalej będziemy przywracać normalną ochronę zdrowia. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi zwolniło się 125 miejsc, które wejdą w skład utworzonego oddziału rehabilitacji po-covidowej, mówi dyrektor szpitala do spraw medycznych Konrad Walczak. Głównie dla pacjentów z powikłaniami pulmonologicznymi, kardiologicznymi, także neurologicznymi oraz reumatologicznymi. Mamy na terenie szpitala na Żeromskiego już pacjentów, którzy są hospitalizowani jako powikłania pulmonologiczne czy kardiologiczne, no i trafią tu prawdopodobnie już w tym tygodniu do leczenia rehabilitacyjnego. Rehabilitację po COVID-19 w województwie łódzkim można przejść także w szpitalach w Łowiczu i Poddębicach. W Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym w Opolu odsłonięto dziś pomnik poświęcony bohaterom powstań śląskich. Obelisk w sposób szczególny upamiętnia mieszkańców powiatu opolskiego, którzy brali udział w tych walkach. Prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski, który był jednym z inicjatorów budowy pomnika, zauważa, że postawa powstańców była dowodem ich miłości do Polski. Bardzo zależało mi na tym, żeby przypomnieć, że Opolanie również walczyli o to, żeby Opole było polskie, co wcale nie było takie oczywiste po ponad 100 latach panowania Niemców na tym terenie i wyłączania Polaków z obywatelstwa ówczesnych Niemiec. To, że byli gotowi zginąć za to, żeby mówić po polsku, to było wielkim dowodem na ich patriotyzm. Główne uroczystości setnej rocznicy III Powstania Śląskiego odbędą się jutro na Górze Świętej Anny. W obchodach weźmie udział prezydent Andrzej Duda. We Francji odbyły się pierwsze majowe marsze organizowane przez związki zawodowe i partie lewicowe. W Paryżu zgromadzili się także zwolennicy skrajnej prawicy. W swoich przemówieniach politycy opozycji skrytykowali prezydenta Emmanuela Macrona i ogłosili początek kampanii prezydenckiej. Lewicowe związki zawodowe zorganizowały 300 marszów w całym kraju. Ponad 3000 osób demonstrowało w Marsylii, w Nantes i w Lyonie, gdzie protestujący starli się z policją i ranili 27 funkcjonariuszy. Na marszu w Lille przemawiał lider skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Życzę klasie robotniczej, abyśmy spotkali się tutaj 1 maja 2022 roku, jak już będę prezydentem republiki. Mówił polityk, który obiecał obniżenie wieku emerytalnego, podwyżkę płac i zwiększenie usług publicznych. Największą demonstrację zorganizowano w Paryżu, gdzie zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób oraz kilkuset lewicowych ekstremistów zwanych Black Bloc. Policja aresztowała 34 agresywnych demonstrantów. Podczas osobnej demonstracji w stolicy przemówienie wygłosiła liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen. Przeżyliśmy 4 lata chaosu i podziałów. Chcę być prezydentem pokoju społecznego i jedności narodowej. Oświadczyła polityk, która jak co roku złożyła kwiaty pod pomnikiem Joanny d'Arc. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o silnym wietrze jutro w większości województw. Meteorolodzy ostrzegają też przed intensywnymi opadami deszczu i burzami, które mogą utrzymywać się miejscami do poniedziałku. Synoptycy przewidują, że wiatr może jutro osiągać w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak mogę pani pomóc? Rozmawiałam z lokatorami tej kamienicy, bo znalazłam chyba najładniejsze drzwi w całym mieście. Pierwsze majowe słuchowisko na scenie teatralnej Trójki z archiwum Polskiego Radia. Wojciech Fułek. To niezwykła historia pewnych drzwi w starej sopockiej kamienicy. A tak przy okazji, wie pani, że we wszystkich mitologiach świata jest tylko jeden Bóg. Patron drzwi to rzymskie bóstwo Janus. W rolach głównych usłyszymy Krzysztofa Gosztyłę oraz Annę Cieślak. Ja bardzo pana przepraszam, ale ja już pójdę, dobrze? Proszę się tak mnie nie bać. W niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Jeśli muzyka łączy ludzi, to musi mieć solidne powody, dla których to czyni. Pierre Bonnet i Antoine Perret obaj kochają funk i jak się okazuje, to wystarczyło, by ich drogi zeszły się w jednym studio wyposażonym wcale nie po sufit. Urodzeni w REM, producenci mają na swoim koncie kilkanaście singli, mini-albumów i kilkadziesiąt zagranych małych i dużych koncertów. Lubię, przyznam się, lubię eksploatować album Beyond z 2019 roku, a utwór Find Me z Matthew Clantonem jest idealnym zaproszeniem na drugą godzinę w Rytmie na trzy, co właśnie teraz czynię. On nights like tonight, there ain't nothing to lose. So let down your hair and strap up your boots. 'Cause we're going out and we're gonna have a good time, a good time. The music is loud and your body's in tune. You've been working hard, now it's time to cut loose. Yeah, you got the right to let go and have a good time. A good time. So come on. What are you waiting for? Finally on the dance floor. Come out your hideaway. I just wanna see the way you move. Ooh. Up, down, sideways. I'ma follow everything you do. Two-step shawty. Work it on over to me, you better shake that honey. Body on the dance floor, two-step shawty. Work it on over to me, you better shake that honey. Body on the dance floor. I'm so glad you came, I've been looking for you. The mother girls don't break it down like you do. Yeah, I'm on the floor and I'm trying to have a good time. A good time. We go. together like gin with the juice. We're heating it up, doing dances for two. You light up the night, that's what I'm seeing from my point of view. So come on. Cinematic, got you on my mind all the time, I got a matic. I can't get enough, yet I can't, I'm asthmatic. It's problematic, the problem is you put your good for a bad habit. Woo! Almost lost my composure. We keep dancing when the party is over. Don't have to go home, can't stay here. Good times are in the atmosphere. Don't have to go home, can't stay here. Good times are in the atmosphere. Kwadrans po 20. Joshua Carpe, znany jako Caution Clay i jego Agreeable. Chłopak z Ohio, zawodowy producent, multiinstrumentalista, gra na saksofonie, flecie, gitarze, basie, keyboardzie i perkusji. I po co takiemu zespół? A jednak nie wyobraża sobie występów na żywo, jak mówi, bez bratnich dusz na estradzie. Jeśli mają Państwo ochotę przejechać się autobusem, to zapraszam przodem. Nie będzie kontroli biletów, to na pewno obiecuję, a prowadzi Ralf Kamiński. Blask stroboskopu odurza nas. Świt z rosą wpada, daje nam znak. W

She ain't got nothing to do with this fool. She is a deacon, she chills in the pulpit. All you wrong, dawg. I don't even need to say no more. You ain't got the disease, but you respect the cure. Down on your knees, praying for that new push. While she's walking out the door, she's walking out the door. Those girls live in never, never land, right next to Peter's hair. Nobody wants to grow old. Same old 30. Don't be mad at me, Jay. I'm just a messenger, baby. I'm just a messenger. Jeden z bardziej wpływowych artystów muzyki soul nowego pokolenia, Liv Jennings. To nie moja opinia, a cytat z New York Timesa. Życie tego artysty raczej nie jest godne naśladowania, ale byłbym chyba szaleńcem, gdybym chciał rozliczyć kogoś za to, jak żyje. Ile serc, tyle pomysłów na to właśnie, jak żyć. Najważniejsze by było ono prawdziwe, proszę Państwa. Tyle wystarczy. Na polskiej scenie barwną postacią, ale tak pozytywnie, jest Wojtek Łosołozowski, były wokalista grupy Afromental, który teraz realizuje się jako aktor. Streamer. Po trzydziestce wywrócił swoje życie do góry nogami, by nieustannie poznawać nowe, kosztować i rozwijać swoje talenty, jak mówi sam o sobie. Choć z muzyką się nie rozstał na dobre i szykuje jakąś niespodziankę. W Rytmie na trzy jeden z moich ulubionych utworów z jego udziałem. Na ten błysk i nie możesz jej odmówić żadnej spin. Nie mam na to rady, ja nie mam na to nic. Leci wciąż, szuka wrażeń, goni te miraże. Patrzę, czy to błąd. I ja też dzisiaj lecę z nią, szukam wrażeń. Wcinamy te miraże, jak kryształową noc. W kierunku brak. Nad ranem, po jednej z imprez, którą grałem. Przedstawił na sobie mój kuzyn i dobrze, że po procentach miałem luzy. W pokoju obok już o krok dalej. Z tobą blam ta bale. Czuję, że rozumiemy się bez słów. Uzupełniamy jak pełnia i nów. I chyba znów, znów miałem warta. Król jest nagi, to prawda. Może zajrzeć mu w aktach. Chcę robić to z tobą bez przerwy jak antrakt. I myślę, że byłabyś tego warta. Ale raczej lubuję w romansach się. Równa z ciebie laska. MC pokażę ci mój kwadrat. Czekasz nocy w dnie. Czas rozpuścić się. Niech połączy nas. Goni te miraże. Patrzę, czy to błąd. Lecę z nią, szukam wrażeń. Ścinamy te miraże. Wykryształ głową noc. takes pushing up to the end of the road. Z Tomem Miszem. Z najnowszego albumu, tego pierwszego, Nobody's Fall, album pojawił się na początku roku. Zatytułowany jest Music i w pełni oddaje potencjał tego holenderskiego producenta, absolwenta sonologii. O ile dobrze kombinuję, to chyba nauka o dźwięku, ale jeśli spłuciłem temat, to przepraszam. Moją miłością jest muzyka, mówi Ben. No, niby nic, proszę Państwa, oryginalnego, ale skoro tak jest, to nie ma sensu z tym w ogóle dyskutować. Mają Państwo takie marzenie, by z miłości do kogoś lub czegoś wspiąć się na wyżyny swojego talentu? karol.gnadmałpa.polskieradio.pl. Jeśli zechcieliby się Państwo podzielić swoimi przemyśleniami, to z wielką przyjemnością z nimi się zapoznam. Za chwilę duet DJ-ski, który skomponował utwór Z miłości do rzeki. Moich gwiazd czytam, jak twoje oczy wziąć na zeszyt. Tysiąc lat tańczę sam na tym dzikim brzegu rzeki. Moim dzikim brzegu rzeki. Moim dzikim brzegu rzeki. Rwący nurt i silny wiatr to jedyne granice, jakie znam. Ile upłynąć wody ma, zanim się przestaniesz bać. Wiary ci wskażą most, chwilę stąd, kiedy Warszawę przykryje noc. I będziesz biec jakby pod prąd, wszystko co znasz, wypuszczając rąk. złapać chcesz świeży start, jak kolejny świt nad Wisłą. Lepszy świat kreśli na czarnym niebie białe wino. Rwący nurt i silny wiatr to jedyne granice, jakie znam. Ile upłynąć wody ma, zanim się przestaniesz bać. Flary ci wskażą most, chwilę stąd, kiedy Warszawę przykryje noc. I będziesz biec, jakby pod prąd, wszystko co znasz wypuszczając prąd. Flary ci wskażą most, chwilę stąd, kiedy Warszawę przykryje noc. I będziesz biec, jakby pod prąd, wszystko co znasz wypuszczając prąd. W rytmie na trzy. Flight today, I look good even though I feel I just got back out this way. You already got plans for the city. Call them off, cause you call them off for me. You're always going on and on. Got it all, ask me why I never leave. I don't go out much, but you should come through tonight. Chillin' on the west side, boo. Call my homegirl, tell your best friend you can slide to. On the low, more location. I don't want them to see me getting faded. You should come through tonight. I only kick you with a tycoon. They won't tell, cause they tryna live their best life too. On the low, on my own, I'll be waiting. Hit me on my phone, I'll be waiting. Yeah, yeah. Looking at you cry, going crazy. If I could, I would take the pain away. I don't see that smile I made. You already make plans that ain't with me. Trying hard, I've been trying hard to breathe. Inhale, exhale, you expel what you've been doing to me. Fighting it off, you've been fighting me off for weeks. Don't leave, cause I need ya. But you should come through tonight. I'm chilling on the west side, boy. Homegirl, tell your best friend you can slide to. On a low, remote location. I don't want them to see me getting faded. You should come through tonight. I only kick you with a tackle. They won't tell, cause they tryna live their best life too. On a low, on my own, I'll be waiting. Hit me on my phone, I'll be waiting. Yeah, yeah. I ain't really tryna spend no time in the house, if you ask me, I don't feel it. I say yes to going out tonight. Oh, I ain't did that in a minute. Call it off, I won't call it off for you. You're always going on and on. Ask me why, oh, why I'm not with you. I don't go out much, but you should come through tonight. I'm chilling on the west side. Homegirl, tell your best friend you can slide to. On the low, remote location. I don't want them to see me getting faded. You should come through tonight. I only kick you with a tight crew. They won't tell, cause they tryna live their best life too. On the low, on my own, I'll be waiting. Hit me on my phone, I'll be waiting. Yeah, yeah. Waiting. Hit me on my phone, I'll be waiting. Phone, yeah. Ooh, I'll be waiting, yeah. To jedna z tych nowości, o której pisałem Państwu na naszym Facebooku. Za tą artystką aż trudno nadążyć. Her. Idzie jak burza, zbierając najważniejsze nominacje i nagrody na amerykańskim rynku muzycznym. Jest zapraszana do współpracy i sama zaprasza najpopularniejszych artystów młodego pokolenia. Tu z Chrisem Brownem. Za chwilę Kaśka Sochacka z Witam Bambino, wcześniej Davant Tord i jego Games. Nie chcę nic tu zmieniać. się przypomniało, że minie straszne nic. Tylko boję się ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o ciebie, często nas paraliżuje, zamyka. Być może też zaślepia i w konsekwencji nie widzimy tego, co prawdziwie, prawdziwe. 5 lat to dużo i mało. Zależy o czym lub o kim mówimy i czego w ogóle dotyczy sprawa. Wielu artystów marzy, proszę Państwa, o długiej i usłanej nagrodami karierze. W sumie trzeba mieć odwagę do marzeń i co do zasady marzenia mają być piękne i takie trochę nierealne. Ale okazuje się, że nie jest to proste. Po 5 latach od wydania debiutanckiego albumu Busława, artysta w rozmowie z Polskim Radiem mówi tak. Musiałem stanąć oko w oko z pewnymi mikrourazami, które pielęgnowałem. Dlatego powstał singiel Syn. Bym, uwaga, mógł iść dalej. Ale to prawdziwe. Mówiłaś, zanim coś powiesz, myśl. A ja dziś tylko ciągle myślę i nie mówię nic. Mówiłaś, żebym grzeczny był. I to dla wszystkich sam największym katem jestem swym. To ja. Żebyś mnie kochała w niespełnionych twych warunkach. To ja twój syn. Kochaj bliźniego, a siebie samego nikt nie nauczył mnie. A kiedy popełnię błąd, to się przewrócę, dziś trudno o kolejny krok. Chciałem, żebyś była dumna, żebyś mnie kochała w niespełnionych twych warunkach. To ja twój syn. say my name just show respect. See, I'ma get mine with no regrets. Yeah. Hey, so show me love when nothing's left. Yeah. Oh, just take your time, and I promise everything will be alright. Hey, hey, hey. How about the bag? That's crazy. How much that whip you got cost? 80 brand new shoes for my little baby, and I can't lose, I can't lose. Yeah. Hey, how about the bag? That's crazy. How much that whip you got cost? 80 brand new shoes for my little baby, and I can't lose, I can't lose. Yeah. It's they be counting your pay like it's the feds. I got too many vibes, that's what you do. When you're blessed with the sauce, can't give it does. Hold up, just take your time, and I promise everything will be alright. Hey, hey, hey. How about the bag? That's crazy. How much that whip you got cost? 80 brand new shoes for my little baby. Nie ma bardziej różowego artysty w showbiznesie na całym świecie, więc proszę się nie zdziwić, jeśli powiem, że był to Pink Sweat i jego Pink Money z płyty Pink Planet, debiutanckiej, choć zawierającej single jeszcze z ubiegłego roku. W ostatniej godzinie też będzie kolorowo i przytulnia to za sprawą Chrisa Malimczaka, który rozpocznie nasze spotkanie. Będzie Lucky Day razem z Masego. Pojawi się także Natalia Przybysz i Manchester Orchestra. To wszystko w ostatniej godzinie w rytmie na trzy. A za chwilę, oj, dwóch moich dzisiejszych faworytów. There's nothing, nothing, nothing I would not.